She only smiles, he only tells her that she's the flowers, the wind and spring in all her splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Imagine love so rare. She's young and tender, but will life bend her? I look around, is she everywhere? I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so sorely captive, I ask if I could play the part. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, you lucky. Prachtige. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Randy Crawford en Almas. En ze zong dat nummer Dit Parades in 1986, zo lang geleden alweer. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze, ja, zou ik kunnen zeggen, dagelijkse show. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek. Gewoon gezellig om je, ja, dag mooi te eindigen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Vandaag, behalve heerlijke muziek uitgezocht door Anja van Aalst, een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over een wormenhotel. Nou, dat klinkt niet aantrekkelijk, maar het is wel erg leuk en goed voor iedereen. En voor het milieu, maar ook misschien wel voor je tuin of je potten. En Joop van Doren is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over Schravendeel. Hoop gedoe daarover, uitlatingen van sommige mensen richting een makelaar. En Joop die gaat daar zijn licht over laten schijnen. En er zijn veel meldingen bij registraties van discriminatie. En dat op grond van herkomst. En dat zou wel eens een beetje te maken kunnen hebben ook met wat Joop van der Hoor gaat vertellen straks. Als ik zo zijn tekst lees. Die hier al op de website staat van delateavond.nl. Dus dat allemaal. En zoals gezegd, heel veel lekkere muziek om je oren een beetje te verwennen. There's

Er zijn verschillende versies van dit prachtige nummer, Clown. Je hoorde hier in de late avond Emily Sandé. Prachtig. Verder Jim Reeves en een hele oude. Je hoorde The Wizard. In de show gaan we het hebben over een oud idee in een gloednieuw jasje. We gaan het hebben over warme hotels. Sommige mensen zullen zeggen, zijn dat geen compostvaten? Nou, dit zit toch wel net even anders. Ik ga erover praten met Arie Magiels van Ziel. Hij weet alles van warme hotels. Hij is nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Hallo. Meneer Magiels van Ziel. Ja, wat is dat? Een warme hotel? Een warme hotel is een kast op straat waar buurtbewoners gezamenlijk hun groente- en fruitafval in kunnen verwerken tot nieuwe aarde. En de wormen helpen daarbij. Ja, hadden we niet het ouderwetse compostvat en hoop? Ja, veel mensen hebben dat wel in een tuin en dat werkt natuurlijk prima. Maar het is ook heel erg leuk om het op dichter bevolkte plekken in de stad te doen met een boel mensen bij elkaar. En dan kan het gewoon op straat in zo'n warm hotel. Ja, wat is het idee erachter? Iedereen wil natuurlijk iets goeds doen voor het klimaat en voor de planeet. En er zijn niet zoveel dingen die je kunt als doorsnee stadsbewoner. En met een warm hotel is het eigenlijk heel laagdrempelig om makkelijk iets terug te doen voor de planeet. En te zorgen voor het maken van nieuwe aarde. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Een warm hotel, ja, hoe ziet dat eruit en hoe gaat het in zijn werk? Meestal begint het met een klein groepje. Een stuk of 5 buurtbewoners die gezamenlijk een handtekening onder een aanvraag zetten. En dan wordt door de gemeente een warm hotel geleverd. We doen dat in Rotterdam samen met het Rotterdams Milieucentrum. En dan wordt 1 buurtbewoner wordt hotelier. En die begeleidt eigenlijk het proces. Wij hebben een organisatie waarmee we wat professionele begeleiders in dienst hebben. En die kunnen gebruikt worden om vragen te stellen over het proces als mensen nog geen ervaring hebben met composteren. Maar eigenlijk gaat het daarna vanzelf. Mensen gaan hun afval erin gooien. En de wormen die werken lekker door. En het wordt langzaam weer nieuwe zwarte aarde. Ja. Afval, en dan hebben we het niet over plastic flessen natuurlijk, hè? Nee, alleen organisch afval. Dus eigenlijk alles wat je als mens kan eten, dat kan ook in een wormhotel. Ja, en wat gebeurt er dan? Nou ja, je doet mee met zo'n wormhotel. Je brengt je GFT-afval, breng je er naartoe. Wat gebeurt er dan vervolgens? Nou, na een maand of 6 à 8, dan is het materiaal verwerkt door de wormen. En dan organiseren we een leuk feestje, een soort oogstfeest. Vaak ook met een gezellige borrel erbij op straat. Nu met de corona is het natuurlijk even lastig. Dus doen we het met een soort online begeleiding in kleine groepjes van 2 op afstand van elkaar. Maar dan wordt de compost geoogst. En die kunnen we dan eventueel nog leren hoe je daar zelf potgrond van kunt maken. En dan kun je die weer gebruiken in je tuin of bij je plantjes op het balkon. Ja, wat een idee. Hoe komt het dat het nu is ontstaan? Ja, we gingen het op een gegeven moment vanuit de bakjes die we binnen hadden met een paar enthousiastelingen, gingen we het op straat doen. En dat werd zo populair dat eigenlijk iedereen in alle steden wilde graag zo'n warm hotel op straat. Ja, we zijn dat gaan faciliteren. Het werd gewoon ontzettend populair. Wat moet je daar zelf voor doen om aan zo'n warm hotel deel te nemen? Als je wilt deelnemen aan een bestaande, kun je op warmhotel.nl/kaart kijken. Daar staan alle warm hotels van Nederland. En als je er nog geen is in jouw buurt, dan kun je er zelf eentje aanvragen. Voor Rotterdam kun je het beste kijken op warmhotel.nl/Rotterdam. Daar staan instructies hoe je een aanvraag kunt doen. Kost het geld als deelnemer om mee te doen aan een warm hotel? Nee, meestal wordt het door de gemeente betaald. Soms is het ook door een projectontwikkelaar gefinancierd, in nieuwbouwwijken bijvoorbeeld. Maar als bewoner hoef je meestal niet te betalen. Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden over warm hotels? Warmhotel.nl. Goed. Veel succes met dit project en hou ons vooral op de hoogte. Dankjewel. Dansez maintenant, tout l'été, les pieds nus dans le sable. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Inside of each other. De zanger in Frankrijk. Leeft hij nog eigenlijk? Danser maintenant. Uit 1975. En een gevallen vrouw, hoor je nu wel, ja? Falling into you. Céline Dion. In een ogenblik de column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over Schavendeel. In opspraak de afgelopen week. Dat hoor je zo meteen. Na Cool and the Gang. Met een van de allermooiste van hen. Cherish. Could I make it through the night? Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Eigenlijk moeten ze het bij de entree van de gemeente Schravendeel op een onderbord plaatsen. Negers niet welkom. Dan weten anders getinten waar zij, de makelaars en de woningbouwcorporaties aan toe zijn. In Schravendeel ben je kennelijk alleen welkom als je op zondag wel met de auto naar de kerk komt, maar deze na de dienst niet in het sop zet. Ik heb niets tegen zwaar gereformeerde mensen. Voor mij mogen ze niet alleen op zondag, maar 7 dagen per week in de kerk zitten. Het liefst dag en nacht. Althans, de groep van onverdraagzame, racistische farizeeërs. Ik vraag mij af wat de dominee in de kerk preekt. Zijn die dominees in de gereformeerde kerken als de imams in sommige moskeeën? Wordt daar haat gepredikt in plaats van liefde en verdraagzaamheid? Voor wie niet weet waar dit over gaat en mij wel heel erg hoog en hard van de kerktoren vindt blazen, in het AD van afgelopen zaterdag stond een artikel onder de kop: anders getinten en asocialen niet welkom in onze buurt. Daar schrok ik al direct van, voor ik nog de rest had gelezen. Mensen met een andere huidskleur worden dus over dezelfde kam geschoren als mensen zonder moraal besef die van alles op straat gooien, hun voortuintje niet bijhouden en op zondag hun auto wassen. In het dorp staat een huis te koop en de makelaar ontving een brief waarin een buurtcomité aangeeft dat alleen Nederlandse, gezellige en witte mensen welkom zijn in het dorp in de Hoekse Waard. Het comité ziet liever niet dat buitenlanders het leegstaande huis kopen. Wie en waaruit het buurtcomité bestaat is niet duidelijk, want de briefschrijver of briefschrijvers zijn te laf om deze met een naam of adres te ondertekenen. Mogelijk betreft het een eenmansactie, maar tegenover de verslaggever hebben meer inwoners van Schravendeel dergelijke uitlatingen gedaan. Uiteraard allemaal anoniem. Citaat: als een kleurling langsloopt, kijk je toch altijd. En als ze gaan eten, moet je de ramen en deuren dicht doen. Je ruikt het enorm. Aldus de naamloze spruitjes- en bloemkoolkoker. Een andere dorpsbewoonster zegt: ik krijg er geen goed gevoel bij als buitenlanders hier wonen. Eerlijkheidshalve bekent ze wel: ik besef dat dit een vooroordeel is. Was het niet de Heer Jezus zelf die zei: laat alle kinderen tot mij komen? Waarom zo bang, beste Schravendelers? Jullie worden nu neergezet als racisten. Iets wat ik niet wil en kan geloven. Maar daar zijn jullie, althans een deel, zelf debet aan. Ik ben ambtenaar der burgerlijke stand en heb in de loop der jaren aardig wat gereformeerde jongeren in de echt verbonden, waaronder ook een aantal uit de Hoekse Waard. Allemaal godvrezende mensen die mij in de gesprekken overkwamen als tolerante, sociale mensen. Zelf hang ik geen geloof aan, maar ben het wel. Ik geloof in de goedheid van de mens en ja, daar heb ik mij meerdere malen in vergist. En toch, elke keer weer geef ik iedereen een eerste eerlijke kans. En als het nodig is ook een tweede. Ik heb geleerd om de andere wang toe te keren. Pas bij de derde keer map ik terug. Dus, beste Schravendelers, ontvang een ieder zonder oordeel, zelfs zonder vooroordeel, en heet ze welkom in jullie midden. Want wie goed doet, goed ontmoet. En beste burgemeester, u mag best wat harder stelling nemen tegen de ronduit racistische opmerkingen van sommige van uw burgers. En van die dominee verwacht ik zondag een alles verbindende preek. Amen. Op een stoel vertel ik dat ik niets meer voel. Ik kus je wel, maar ik denk niet aan jou. Er is een andere vrouw. Het is niet

you're ready for me. I know that I'm ready for you. We better get it on now, 'cause we got a whole life to live through. And when your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor, when you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. And when your body's had enough of me and I'm... Volgens mij is kort geleden de zanger van Dr. Hook en The Medicine Show overleden. Nou ja, je hoort wel iets moois van zijn repertoire. A Little Bit More uit 1976 en Anita Meijer, Het is over. Haar versie hier in de show. Over een ogenblik gaan we het hebben over meer meldingen bij de antidiscriminatieinstelling in Rotterdam, Radar. Dat doen ze voor de hele regio. Je hoort daar zometeen alles over. Best wel zorgelijk. Je hoort het zometeen na En Vogue en Don't Let Go. Have the right to Er zijn veel meldingen en registraties over discriminatie op grond van herkomst. Ik ga erover praten met Saskia van Bons, is onderzoeker bij Radar. Saskia, welkom. Dankjewel. Radar, even voor onze duidelijkheid, wat was dat ook, is dat ook alweer? Radar is een antidiscriminatievoorziening, oftewel het Bureau voor Gelijke Behandeling. En mensen die discriminatie ervaren kunnen bij Radar terecht. Voor advies, voor informatie, voor ondersteuning als ze echt werk willen maken van een zaak. En wij geven ook bijvoorbeeld trainingen en voorlichtingen en doen onderzoek. Ja, en dat betekent dat er veel meer discriminatie is op grond van herkomst. Is dat weer veranderd of hoe moeten we dat zien? Nou, het lastige met deze cijfers is altijd, het zijn onze meldcijfers. Dus het gaat om het aantal meldingen dat wij hebben ontvangen. En het gaat daarnaast ook om het aantal incidenten dat de politie heeft geregistreerd. Mm-hmm. En je bent dan al snel geneigd om te denken, oh, dat zegt iets over hoe groot het probleem is. Maar we weten dat er maar iets van 3% van alle discriminatieervaringen die mensen hebben worden gemeld bij een officiële instantie, zoals Radar of de politie. Ja, ja. Dus die meldingen die wij zien en die politieregistraties, dat is dan het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Ja, precies. Ja. We weten dus dat het om vele malen meer discriminatieervaringen gaat. En op basis van deze cijfers kun je dus eigenlijk ook niet zeggen of er sprake is van een toe- of afname. Hebben jullie dan wel iets aan dat onderzoek? Of zeg je, nou ja, dit is het topje van de ijsbergen wat daaronder zit, dat moeten we nog verder gaan onderzoeken? Of lukt dat niet? Nou, dat is zeker waar dat we daar aanvullend onderzoek naar moeten doen. En dat doen we ook. En dat gebeurt ook landelijk. Daarvoor doe je onderzoek naar ervaren discriminatie. Maar wat de meldcijfers, zeg maar de cijfers die in dit rapport worden weergegeven, interessant maakt, is dat we daarmee allerlei voorbeelden hebben van concrete incidenten waar mensen mee te maken krijgen. Mm-hmm. Dus het geeft ons meer inzicht in van, ja, wat maken mensen nou mee? Waar maken ze discriminatie mee? En waarom? En hoe gebeurt dat dan? Ja. Dus vooral in die zin is het interessant. Ja, en wat kunnen jullie dan met die gegevens doen die jullie daar dan uit destilleren? Nou, we gebruiken die informatie natuurlijk voor onszelf. We willen graag als een radar ook weten van wat voor incidenten doen zich voor. Wat kunnen wij daarmee als organisatie? Want het is natuurlijk onze kernactiviteit om ons in te zetten tegen discriminatie. Maar de informatie is zeker ook misschien wel vooral bedoeld voor gemeenten. Die natuurlijk een taak hebben in de bestrijding van discriminatie. Dus zij zijn een hele belangrijke doelgroep van het rapport dat we hebben gepubliceerd. We willen hun ook graag laten weten van, nou, dit is wat er in de gemeente aan incidenten is geregistreerd. En dat gaat dus over dit soort zaken. En weet je als gemeente hoe je daarmee om moet gaan? En heb je ook beleid om om dat te voorkomen, dit soort discriminatie? Maar ja, dus we gebruiken het. Sorry, ja. Dat is al een moeilijke vraag, denk ik. Want als het 3% is van het totaal, de rest zit onder water, om het zo maar te zeggen, om in het voorbeeld van die ijsberg te blijven. Hoe kan je dat dan voorkomen of iets mee doen? Nou, dat is een hele terechte kanttekening. Daarom gebruiken wij ook informatie uit andere bronnen om de gemeente mee te informeren. Ja, ja. Ook in deze monitor refereren we vaak aan andere onderzoeken die zijn gedaan, om die cijfers ook een beetje af te zetten tegen wat we weten uit onderzoek. Ja, ja, dus dat is een meer. We zien het als een stukje van de puzzel in als het gaat om informatie. Ja, even nog iets anders. Ja. De cijfers die jullie nu geven zijn van de politie Rotterdam. 475 meldingen in 2019 over discriminatie ontvangen. Dat is een heel klein deel, maar die politie heeft ook een probleem als je het hebt over etnisch profileren. Dat is zeker ook een flinke uitdaging voor de politie, ja. Dat ben ik met je eens. Ja, je hebt allerlei cijfers uit de regio hier. Die staan waarschijnlijk op de website. En daar kunnen mensen misschien kijken om te zien hoe dat in elkaar steekt. Ja. Dat is de bedoeling, hè? Ja, ze staan op www.radar.nl en ook op discriminatie.nl. Daar staan alle rapporten uit heel Nederland. Daar kunnen mensen alles vinden over deze lokale situatie natuurlijk. Dat is wel duidelijk. En ook over heel Nederland eigenlijk. Ik dank je wel voor het gesprek. Graag